राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण पंचमी शुक्रवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 31 दिसंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम राम राम राम राम परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम है। ये गीता का सिद्धांत तो सर्वम तभी तक है जब तक दूसरी सत्ता अपने को भान होती है। दूसरी परमात्मा से दूसरी सत्ता है नहीं, ना सतो भी देते भावा, असत भावा ने भी असत की सत्ता नहीं होती। वो सत्ता है तो वासुदेव सर्वम है, नहीं तो वासुदेव सर्व नहीं। वासुदेव सत्ता तो हुई नहीं तो सर्व वासुदेव बढ़िया बात है, सबसे बढ़िया वासुदेव वासुदेव। बस गीता का आखिर सिद्धांत वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम है वासुदेव वासुदेव वासुदेव परमात्मा है। परमात्मा परमात्मा के सिवाय कुछ हुआ नहीं, कुछ है नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ हो सकते ही नहीं। वासुदेव बस स्वामी इतनी बात है वासुदेव वासुदेव है तो प्रवेश वासुदेव। अब दूसरे स्थल है तो सर्व वासुदेव वो लीला है भगवान की, भगवान भगवान लीला और लीला सब हो लीला धारी है केवल तो वासुदेव एकदम ठीक बात है। फिर चुप केवल वासुदेव मैं तू है अनुकूल न प्रतिकूल ठीक न ठीक हर संशोक अनुकूल न प्रतिकूल ठीक न ठीक वासुदेव आनंद हो गया है ठीक बैठी अनुकूल प्रतिकूल ये सब लीला सब लीला सर्व वासुदेव नहीं तो आखिरी वसुदेव चुप शांत वाह वाह प्रभु वाह प्रभु मैं है तुम्हारी ये वासुदेव जो उस होना हो जाए जो उस वासुदेव हमारे प्रभु है। अन्नो हम अन्नो हम अन्नो अन्ना दो हम अन्ना दो वाह प्रभु वाह वाह वाह वाह मैं आप अकेले सबूत नाम धरा संसार नाम धरा मामा बड़ी है पार नाम धरा संसार वाह प्रभु वाह वाह वाह वाह एकदम सिद्धांत की बात एकदम सबसे बढ़िया सार बात एकदम निष्कर्ष निचोड़ बोले जब मगर मैया तो क्या बोले बोले कृपा से मिलता है आए तू ही आए तू कृपा आए तू तो मेरी कृपा है हेतु ही होते फल है वो तो फल या फल नहीं वाह प्रभु वाह वाह प्रभु वाह वाह प्रभु वाह क्या क्या विचित्र लीला है। असर स्वयं समग्र माँ में था क्या समग्र माँ असर स्वयं समग्र माम समग्र माम समग्र शादी भूता देव सारी यज्ञ देवी प्रयाण करते भी नहीं उठते। बड़ा प्रभाव विचित्र लीला विचित्र चाहते त्राते पैदा होने वाला पैदा करने वाला रक्षा करने वाला रक्षित होने वाला संघर्ष करने वाला संघर्षित होने वाला यहाँ भाई संघर्ष करने वाले यहाँ भी हो संघर्षित होने वाले यहाँ भी अन्न भी आप हो अन्ना भी आप हो विचित्र रूप भर रहा है विचित्र लीला है अलौकिक है विलक्षण तुम्हारी कृपा तो मेरे उलंधन जान तो भक्त भक्त और चंदन तुम्हारी कृपा तो मेरे उलंधन जान तो भक्त भक्त और चंदन आप कृपा वो आसरो आप कृपा वो जोर आप बिना दी से नहीं तीन लोगों में और बन गए आप अखे सूर अकेला नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण न